cer venit. O, de când așteaptă în pragul ușii tale, să-ți ia povara și să-ți ia iertare. O, de când așteaptă Iar un